Copiii care petrec timp în natură au o formă fizică mai bună, sisteme imunitare mai puternice și obțin rezultate mai bune la învățătură față de cei care studiază în interior. Fii parte din proiectul Educația în Natură, inițiat de Fundația Karins Kids. Află cum poți include elementele naturale în activitățile celor mici și pregătește-ți copilul pentru viață printr-un mod de a învăța sănătos. Mai multe detalii pe pagina de Facebook Campania Națională Educație în Natură. Europa FM, ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Iulia, bine ai venit! Bine v-am găsit! Viorica Dăncilă se plânge la Bruxelles, acuză că președintele ar vrea înlăturarea guvernului său legitim. Parchetul militar prelungește și în acest weekend programul pentru depunerea plângerilor celor care au avut de suferit în violențele de la mitingul de vinerea trecută. La mare este groșu în aceste momente, iar din punct de vedere meteorologic se anunță seri ploioase. Alerta meteo de ploi a fost prelungită până duminică seara la ora 22. În cursul după amiezilor și serilor vor veni reprize de ploi torențiale, vijelii și izolat grindină pe arii relativ extinse în zona de munte și pe alocuri astăzi îndeosebi în Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și Muntenia, iar mâine în special în centru și în nord-est. Duminică aversele se mută în sudul, estul și parțial în centrul țării. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Premierul Viorica Dăncilă scrie Comisiei Europene despre violențele din noaptea de 10 august de la București. Prim-ministrul sugerează că în spatele manifestației care ar fi avut drept scop înlăturarea violentă a guvernului ar sta președintele Klaus Iohannis. Guvernul a refuzat până la această oră să ofere detalii, însă un purtător de cuvânt al Comisiei Europene confirmă existența scrisorii și anunță că demersul va primi un răspuns. Anca Simina relatează. Destinatarii scrisorii publicate de jurnalistul Ovidiu Vanghele de la Centrul de Investigații Media sunt președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker și prim-vicepreședintele Frans Timmermans, semnatară Viorica Dăncilă. Cu argumentul că manifestația din 10 august a devenit un subiect de dispută politică intensă, premierul se arată nemulțumit că, în ciuda apelurilor la calm lansate de PSD, s-au făcut auzite voci ale liderilor politici care au chemat la continuarea protestelor. Citez: consider că aceste încercări de înlăturare pe cale violentă a unui guvern legitim pot reprezenta un precedent periculos în rândul statelor democrate. Am încheiat citatul. Scrisoarea este redactată, surprinzător pentru cutuma europeană, în limba română. Mai mult, Viorica Dăncilă îl reclamă pe Klaus Iohannis la Bruxelles pentru că nu și-a îndeplinit funcția constituțională de mediator în societate. Dimpotrivă, a găsit momentul să aducă acuze guvernului și să facă un apel la continuarea protestelor, mai scrie premierul. În opinia transmisă la Bruxelles, forțele de ordine au acționat perfect legal în Piața Victoriei, însă manifestații ar fi avut serioase hibe. Citesc din nou. Evenimentul din data de 10 august nu a mai avut organizatori, fapt care a dat posibilitatea participării unor manifestanți care au instigat la acțiuni violente, explică Viorica Dăncilă. Mai mult, premierul pune retragerea celor care au cerut inițial aprobare de la Primăria Capitalei pe seama bunelor rezultate ale guvernării prezentate de domnia sa personal înainte de a pleca în concediu. Scrisoarea Vioricăi Dăncilă, trimisă la Bruxelles în nume propriu, dar pe căi diplomatice, este un demers neobișnuit pentru o țară membră a Uniunii Europene, crede Cristian Diaconescu. Fostul ministru de externe a explicat la Europa FM de ce o astfel de corespondență s-ar traduce într-o atitudine haotică din partea României. Este total neobișnuită și arată o evidentă necunoaștere a practicilor și procedurilor Bruxellesului. Sunt chestiuni de politică internă pe care minimal reprezentanții statelor Uniunii Europene știu că se rezolvă în plan intern și niciodată Bruxellesul nu s-ar amesteca în astfel de situații. Arată o formă de autolimitare a propriei suveranități. Cine și-ar fi dat acordul pe o astfel de idee a vrut pur și simplu să-i facă rău primului ministru. În plus, Cristian Diaconescu atrage atenția că încrederea și predictibilitatea României sunt puse la îndoială într-un moment sensibil. Practic, astăzi, în cancelariile Uniunii Europene, se discută mai mult de cine poate salva guvernul de la București de proprie incompetență. În aceste condiții, încrederea în eficiența unei președinte de acest fel este la limite minime. Sigur că birocrația, secretariatul Comisiei pot duce din spate această președinție, România nefăcând altceva decât să-și trimite o serie de reprezentanți care să stea în spatele plăcuței pe care scrie numele țării noastre. Pe de altă parte, cotidianul The Guardian scrie că autoritățile europene au primit și apeluri care le cer să intervină pentru apărarea statului de drept în România, după ce peste 400 de protestatari au fost răniți în manifestațiile masive împotriva corupției și a modificărilor legilor justiției. De exemplu, copreședintele grupului Verzilor din Parlamentul Uniunii Europene, Ska Keller, cere Comisiei Europene să inițieze și în cazul României mecanismul privind statul de drept. Această procedură, inițiată deja Poloniei, poate duce la suspendarea dreptului de vot în Uniunea Europeană, în baza articolului 7 din Tratatul de Funcționare a Blocului Comunitar. Anca Grădinaru cu detalii. Mecanismul privind statul de drept este cea mai dură formă de sancționare a unui stat membru, în cazul în care se ajunge la concluzia că respectiva țară nu respectă independența sistemului judiciar și guvernanții iau decizii împotriva sistemului judiciar. Copreședintele grupului Verzilor din Parlamentul Uniunii Europene, Ska Keller, a declarat acum pentru The Guardian că oamenii din România caută ajutor la Uniunea Europeană, iar sprijinul ar trebui acordat. Asistăm la o escaladare a evenimentelor din România și am dorit să începem de la bază cu procedura cea mai simplă, a spus tânăra eurodeputată. La începutul anului, copreședintele grupului Verzilor a organizat o dezbatere în plenul Parlamentului de la Strasburg, după ce legislativul de la București a adoptat noile legi ale justiției. Ska Keller spunea atunci, într-un interviu acordat Europa FM, că românii merită mai mult și nu vor fi lăsați de izbeliște de Uniunea Europeană. Dacă ne uităm la codul penal, este extrem de îngrijorător că mita dată printr-un intermediar ar putea fi total dezincriminată. Nici măcar nu pot să înțeleg cum de cineva a putut să vină cu o asemenea idee. De asemenea, propunerea ca un suspect să fie informat imediat că a căpătat această calitate. Se deschide ușa distrugerii oricăror probe. Și sunt multe alte lucruri care ne fac să fim foarte îngrijorați. Pe de altă parte, The Guardian mai scrie că și fostul ministru al justiției, Monica Macovei, și ea, membra Parlamentului European, a cerut Comisiei Europene să aibă o atitudine mai fermă față de escaladarea situației de la București. În țară, un eveniment este anunțat pentru această seară în Piața Victoriei din București, la o săptămână de la intervenția în forță a jandarmilor la mitingul din 10 august, începând cu ora 22:45, sub titulatura Democrația moare în gaze și bastoane. Oamenii sunt chemați la un protest în liniște care să marcheze momentul în care vinerea trecută s-a dat ordinul de intervenție asupra mulțimii. Inițiatorii așteaptă în Piața Victoriei cel puțin 452 de manifestanți cu măști, 452 fiind numărul celor răniți în intervenția de săptămâna trecută. Între timp, parchetul militar a prelungit și în weekend programul pentru depunerea plângerilor. Cei care au participat la mitingul din 10 august și au avut de suferit sunt așteptați și mâine și duminică între orele 9 și 14 la sediul din București, sectorul 4. Până acum în acest dosar au fost înregistrate 211 plângeri penale și au fost audiate 92 de persoane. Și astăzi mai multe persoane au dat declarații în fața procurorilor. Una dintre ele a povestit că semnalele acustice și luminoase emise de jandarmi pentru eliberarea pieței nu s-au auzit printre protestatari. Nu ați văzut semnalele luminoase ca să evacuați piața? Nu, sub nicio formă. Sub în nicio acest context, formă. Cum vi s-a părut intervenția jandarmilor din acest? Barbară. Efectiv barbară. Nu pot să-mi explic. Nu pot să-mi explic. Nu pot. Credeți că trebuiau să avertizeze mai clar populația să părăsească zona sau? Dar nu văd să fie mai clar, dar nu văd. Dacă ei susțin că noi am fost cei care am vrut să atacăm guvernul, de ce nu ne-au înconjurat pe ăia care făceau ce făceau, că au zis că am tras de garduri? Ordinul care a permis intervenția în forța jandarmeriei în Piața Victoriei noaptea de 10 august a ajuns după o săptămână la procurorii militari. Parchetul general a ridicat de asemenea de la jandarmerie documente despre muniția și substanțele folosite în piață vinerea trecută. Purtătorul de cuvânt al parchetului general, Alexandru Ionescu. În acest dosar au fost înregistrate până în prezent un număr de 211 plângeri penale și au fost audiate 92 de persoane. De asemenea, menționăm că a fost atașat dosarului de urmărire penală ordinul de intervenție din 10 august 2018, întocmit de către comandantul acțiunii și aprobat de prefectul municipiului București prin contrasemnare. În prezent se desfășoară activități investigative de anvergură pentru identificarea persoanelor implicate în comiterea violențelor, inclusiv din rândul forțelor de ordine. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Cod roșu pe litoral din cauza valurilor înalte și a curenților puternici. Turiștii sunt avertizați să nu intre în mare și în niciun caz să nu depășească geamandura. George Lipoveanu, administratorul unei firme de salvamari. valurile și intensitatea vântului crește și să sucesc curenții și foarte, foarte periculos. Să nu treacă de geamanduri sub nicio formă, pentru că sunt curenți și hulă de fund care îi duc pe turiști către larg. Salvăm 4, să mai duc încă 3. Noi pe o plajă care sunt 4-5 mii de oameni, noi avem 10-12 salvamari. Unde să se ducă primii? Parcă este un concurs cu moartea. Nu se mai caută un bărbat care una dintre doamne spune că a dispărut și tot alergăm dintr-o zonă într-alta. Chiar dacă meteorologii anunță ploi pentru după amiezele și serile ce vor veni, după cum v-am spus mai devreme la știrile Europa FM, și debitul mic al apelor reprezintă o problemă în aceste zile. La Galați, de exemplu, a apărut o insulă în mijlocul Dunării. Bucata de pământ ar putea afecta în următoarea perioadă navigația bacurilor care fac legătura între Galați și județul Turcia. Transmite Emanuela Turcu. Insula din mijlocul Dunării are circa 10-15 metri lungime și 2-3 metri lățime. A apărut din cauza scăderii semnificative a cotelor și debitului Dunării. Administrația fluvială a Dunării de Jos din Galați spune că insula apare de obicei când cota scade sub 200 de centimetri. Specialiștii AFDJ susțin că limba de pământ din mijlocul apei nu pune în pericol navigația pe Dunăre. Navele și convoaiele care trec pe la Galați, având loc suficient să tranziteze fără a se lovi de insulă. Probleme ar putea apărea însă la bacurile care traversează Dunărea de la Galați spre județul Tulcea. Cum cotele și debitul sunt în scădere în următoarele zile, firma care administrează bacurile ia în calcul modificarea rutei de traversare. Astfel, bacurile vor face un ocol în amonte spre portul mineralier, iar durata traversării va crește cu 10-15 minute pe segment. Din cauza Dunării scăzute, probleme de navigație pot apărea și în zona Cernavodă. Navele cu pescaj mai mare de 2,4 metri sunt obligate să facă un ocol de 100 de kilometri pe brațul Borcea pentru a nu eșua. Emanuela Turcu, Europa FM. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Găsit, FCSB și CFR Cluj au ajuns în play-off-ul Europa League, în timp ce CS Universitatea Craiova s-a oprit în turul 3 preliminar. Roșialbaștrii au trecut dramatic de Hajduk Split. Cu 20.000 de spectatori în tribunele Arenei Naționale, Noerea a deschis scorul din penalti în minutul 55, dar croații au egalat în minutul 82 și se îndreptau spre calificare după 0-0 în tur. Noerea a salvat-o însă pe vicecampioana României, a înscris din nou în al treilea minut de prelungire. FCSB o va înfrunta pentru accederea în grupe pe Rapid Viena, la care joacă fostul atacant al Craiovei, Andrei Ivan. CFR Cluj a câștigat ambele manșe cu Alașchert. După victoria 2-0 din Armenia, ardelenii au făcut scor pe teren propriu, 5-0, marcatori Culio, Hoban, Mailat și Omrani, ultimul autor al unei duble. În play-off, campioana României va juca împotriva luxemburghezilor de la Tudelanj, care au eliminat-o surprinzător pe campioana Poloniei, Legia Varșovia. CSU Craiova n-a avut nicio șansă cu RB Leipzig, deși la adăpostul victoriei 3-1 din tur, nemții n-au mai forțat și în Bănia a fost 1-1. Claudiu Cheșeru a marcat pentru calificarea lui Ludogoreț în dubla cu Zrinjski Mostar din Bosnia, iar Zenit Sankt Petersburg a făcut scorul serii 8-1 în fața lui Dinamo Minsk, care câștigase prima manșă cu 4-0. Simona Halep joacă astăzi pentru accederea în sferturile turneului de la Cincinnati, împotriva australiencei Ashley Barty. Și meciul ei din optim s-a amânat din cauza ploii, așa cum s-a întâmplat și cu partida cu Alia Tomljanović din turul al doilea, câștigată de lidera mondială în decisiv 4-6, 6-3, 6-3. Programată inițial azi dimineață, confruntarea cu Ashley Barty va începe în jurul orei 18, ora României. Mulțumim, Tudor, atât la știri până ora viitoare. Rămâneți cu Ștefan Leonte. Iulia, îți mulțumim pentru știrile Europa FM. Stai să mă dau așa un pic mai aproape de microfon, că l-am împins prea departe și nu mai ajung. Da, ultima oră de Europa Express de astăzi și din această săptămână și trebuie să avem muzică bună. Bryan Adams, Nick Cave și Kylie Minogue. Dar nu înainte de Roy Orbison și You Got It. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Every time I look into your loving eyes, I see a love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you anything you want. time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life. In your mind.